Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, środa, 5 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. Pomoc udzielona Ukrainie przez nasz kraj to fenomen, o którym z pewnością będzie dziś mówił ukraiński przywódca, powiedział w Polskim Radiu wiceszef MON. Wycofania przepisów o podniesieniu wieku emerytalnego domagają się związkowcy we Francji. Dziś rozmowy z rządem w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Marcin Przydacz dodał, że spotkanie rozpocznie się od rozmów par prezydenckich. Pary prezydenckie przez kilkanaście minut będą wymieniały się opiniami na temat aktualnej sytuacji, także i sytuacji bezpieczeństwa, to co jest dla nas wszystkich najważniejsze. Później rozmowa w cztery oczy prezydentów, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Zełenskiego, także dotycząca spraw najważniejszych z punktu widzenia Polski, ale także Ukrainy i całego regionu. Rozmowy w wąskim gronie i rozmowy w delegacjach. Po spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa. Po południu na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda i prezydent Wołodymyr Zełenski spotkają się z Polakami i mieszkającymi w naszym kraju Ukraińcami. Przywódca państwa ukraińskiego spotka się dziś także z premierem Mateuszem Morawieckim. Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce to potwierdzenie bliskich relacji obu państw, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że to pierwszy oficjalny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do naszego kraju od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Wiceszef MON podkreślił, że pomoc udzielona Ukrainie przez Polskę to fenomen, o którym z pewnością będzie dziś mówił ukraiński przywódca. Polska jest takim swoistym ambasadorem i orędownikiem sprawy Ukrainy i walczącej Ukrainy na wszelkich salonach europejskich i światowych. Bruksela, Paryż, Berlin. To tam nasi politycy, prezydent Andrzej Duda, premier Morawiecki, premier Błaszczak, minister Rau cały czas powtarzają o walczącej Ukrainie, która potrzebuje pomocy. I dzisiaj bez wątpienia prezydent Zełenski będzie o tym mówił. Wojciech Skurkiewicz spodziewa się, że prezydent Ukrainy podziękuje Polsce za hojność, między innymi za przyjęcie 10 milionów uchodźców. Wizyta prezydenta Ukrainy jest potwierdzeniem wzorowej postawy Polaków, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Podkreślił, że wojna na Ukrainie toczy się także w naszej sprawie. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że gdyby Rosja zajęła Ukrainę, oczywistą rzeczą jest, że przy tych planach, o których mówi wprost Putin, ja chcę odbudować imperium. I niestety nikt z nas w Polsce nie ma amnezji. My byliśmy w granicach imperium rosyjskiego i nie po tej stronie granicy, po której byśmy chcieli. Jeżeli Putin mówi o odbudowie imperium, to także mówi o tym, żeby chciał zająć Polskę, kraje nadbałtyckie, Finlandię. Senator Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że wczorajsze przyjęcie Finlandii do NATO świadczy o porażce polityki Putina, który zamiast oddalenia paktu od swoich granic doprowadził do umocnienia sojuszu w Europie. Amerykańska baza w Powidzu to argument odstraszający agresora, powiedział wicepremier minister obrony narodowej. W Wielkopolsce z udziałem szefa MON otwarto bazę amerykańskiego sprzętu wojskowego na wypadek rozwinięcia konfliktu zbrojnego. Mariusz Błaszczak dodał, że baza umożliwi szybkie i sprawne przyjęcie sojuszniczych sił i skróci czas do ich wyposażenia. System bezpieczeństwa, który budujemy, opiera się na zasadzie budowania systemu obrony i odstraszania, a więc w ciągu zaledwie kilku dni siły Stanów Zjednoczonych będą mogły wesprzeć siły polskie, ale przede wszystkim sam fakt uruchomienia tej bazy jest bardzo ważnym argumentem odstraszającym agresora i pokazującym solidarność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W magazynach Powidzu przechowywane będą m.in. czołgi, wozy piechoty, armaty, haubice i amunicja. Rozmowy ze związkowcami ma dziś przeprowadzić francuski rząd. Związki konsekwentnie domagają się wycofania z przepisów o podniesieniu wieku emerytalnego w tym kraju. Związkowcy mają spotkać się m.in. z premier Elisabeth Borne oraz ministrem pracy Olivierem Dussoptem. Ze strony rządu jest wola dialogu, wysłuchania i wspólnej pracy, zapewnił rzecznik rządu Olivier Véran. Wyraził też nadzieję, że związkowcy nie odejdą zbyt szybko od negocjacyjnego stołu. Obserwatorzy nie spodziewają się jednak przełomu. Rząd z góry zapowiedział, że nie cofnie reformy emerytalnej i że chce przejść do innego tematu. Jeśli tak będzie, rozmowy będą bardzo krótkie. Nie można rozmawiać o innych sprawach, dopóki

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielki przebój zespołu OMD. Trójka przed południem, 16,5 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, wykażemy się teraz naukowym podejściem do muzyki. Otóż rozbierzemy na czynniki pierwsze kolejny wielki przebój. Przy okazji dowiemy się, o czym jest. Przed nami teraz Piotr Firan i Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Across 110th Street, Bobby Womack from Womack and Womack i opowiada historię swojej rodziny. I was the third brother of five. Trzeci z pięciu braci. Dużo ich było. Doing whatever I had to survive. Robiłem to, co należało, żeby przetrwać. I'm not saying what I did was right. I'm not saying I did what I did was right. I was trying to break out the ghetto and it was a day-to-day fight. On był w jakimś getcie. No i musiał walczyć codziennie, żeby po prostu przeżyć. Świetne wyrażenie. I've been down so long, getting up didn't cross my mind. Byłem tak bardzo zdołowany. Wyjście na prostą nie przechodziło mi przez myśl. Mm-hmm. But I knew there was a better way of life and I was just trying to find it. Ale gdzieś w głębi serca wiedziałem, że istnieje lepszy sposób na życie i próbowałem to znaleźć. Ja opisuję to życie. You don't know, czyli wy słuchacze, you don't know what you'll do until you've put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Na 110 ulicy jest poligon doświadczalny, gdzie ta presja jest odczuwalna. Ta dzielnica wszystko weryfikuje.

Nic nowego, a to był Błażej Król. Trójka przed południem, 25 minut po godzinie 10. Dziś naukowa środa, proszę Państwa. Ciekawą misję szykuje Europejska Agencja Kosmiczna. I wcale nie o ten kosmos tutaj chodzi, a o naukową rzecz właśnie. Tym bardziej ciekawą, że w pracach biorą udział Polacy, polscy naukowcy, jak i polskie firmy z sektora przemysłu kosmicznego. Mamy takowe, a jakże? Jeśli ta misja się powiedzie, stanie się podstawą do tworzenia w przyszłości bardzo złożonych formacji satelitarnych. Formacja satelitarna, co to takiego, o tym za chwilę. Na razie to będą dwa satelity. Mają w odpowiednim miejscu na orbicie utworzyć szyk i przemieszczać się w odległości dokładnie 144 metrów od siebie. Taka precyzja ma pozwolić na stworzenie sztucznego zaćmienia Słońca. Nie generujemy tu sztucznie jakiegoś dodatkowego wydarzenia astronomicznego. Zaraz opowiem o tym, po co to wszystko. Na razie dwa statki kosmiczne tworzące misję ESA Proba 3 technicznie są już skończone. Formacja zaś oznacza utrzymywanie obydwu satelitów znajdujących się w odległości precyzyjnie 144 metrów od siebie w jednej linii przebiegającej dokładnie przez środek tarczy Słońca. No i teraz po co? Ano ten pierwszy, bliżej Słońca, będzie robił za Księżyc i powodował zaćmienie wobec tego drugiego, który jakby będzie leciał za nim względem Słońca, o te wspomniane 144 metry. Na pokładzie satelitów Proba będą umieszczone przyrządy naukowe, między innymi koronograf, który będzie prowadził obserwacje korony słonecznej w warunkach zbliżonych właśnie do całkowitego zaćmienia. Chodzi o to, że tarcza słoneczna jest bardzo jasna i żeby zobaczyć to, co dzieje się w tym obszarze najbliżej powierzchni Słońca, trzeba ją przysłonić, nawet bardzo przysłonić, tak żeby dojrzeć tylko samą koronę słoneczną. I po co to z kolei? No to pozwoli na zrozumienie wielu procesów fizycznych zachodzących właśnie tam, w tym obszarze, tuż przy powierzchni Słońca, a one właśnie wpływają na tak zwaną pogodę kosmiczną. Dotychczasowe obserwacje koronograficzne Słońca nie pozwalały zajrzeć do tak niskich obszarów korony, a to właśnie tu zachodzą te bardzo ciekawe zjawiska, które przyspieszają materię wyrzucaną przez Słońce w przestrzeń międzyplanetarną, również w kierunku Ziemi. No i to dzięki temu mamy zorzę polarną. Even your years.

Nie wspominając o tym, że przecież trzeba wykarmić 8 miliardów mieszkańców Ziemi. W obliczu kryzysu klimatycznego i związanych z nim zmian żywieniowych ludzi coraz więcej firm pracuje obecnie nad zamiennikami dla tradycyjnego mięsa. No wiadomo, kurczak, wieprzowina, wołowina, wszystko trzeba hodować, karmić. Poza roślinnymi alternatywami dla mięsa coraz częściej słyszy się także o właśnie mięsie komórkowym. Obecnie jest ponad 50 startupów zajmujących się rozwijaniem produkcji takich produktów. Technologia ta ma szansę odmienić oblicze całej branży mięsnej na ziemi. Tak wynika z ocen. Z prognoz wynika, że w 2040 roku mięso komórkowe będzie miało już 35% udziału w rynku. 25% jego roślinne zamienniki, a tradycyjne mięso będzie stanowić mniej niż połowę produkcji światowej. No, będzie to możliwe dzięki obniżeniu kosztów hodowli komórek zwierzęcych w laboratoriach właśnie. Australijska firma zamierza stworzyć także nowe rodzaje mięsa komórkowego, łącząc i dopasowując do siebie komórki niekonwencjonalnych gatunków. Badacze sprawdzili już pod tym kątem ponad 50 gatunków, w tym alpaki, bawoły, krokodyle, kangury, pawie, no i różne rodzaje ryb. Pierwszym komórkowym mięsem firmy, które zostanie sprzedane restauratorom, będzie prawdopodobnie przepiórka japońska, która, jak spodziewa się firma, pojawi się w restauracjach w Singapurze jeszcze w tym roku. Mają Państwo ochotę skosztować? 2 2 7 3 na wszelki wypadek. Smacznego! Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No to rzut uchem na listę przebojów. Riverside, Friend of Four. Proszę zajrzeć na lpt.polskieradio.pl i zobaczyć na którym. We'll be right back. Trójka. Modern Love, David Bowie sprzed lat. Trójka przed południem, 14 minut dzieli nas od godziny 11. Zapraszam Państwa teraz na nasze tradycyjne przedpołudniowe spotkanie z historią. Wracamy też do dzisiejszej kartki z kalendarza, 5 dzień kwietnia. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod tą dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 5 kwietnia 1242 roku doszło do bitwy na jeziorze Peipus, podczas której wojska nowogrodzkie dowodzone przez Aleksandra Newskiego pokonały połączone siły zakonu krzyżackiego i zakonu kawalerów mieczowych. Bitwa na jeziorze? Tak, ponieważ część tej bitwy toczyła się na jeziorze, na zamarzniętym jeziorze. Myślę, że ta bitwa to w zasadzie ważniejszy jest ten skutek i jakby następstwa tej bitwy. Doprowadziła do tego, że wojska zakonu krzyżackiego wspierające je Inflanczycy i najemnicy z innych państw próbowali zepchnąć wojska Aleksandra na skraj jeziora. I gdy doszło do tej sytuacji, w której rzeczywiście prawie już udawało się, nazwijmy to wojskom niemieckim, chociaż to nie jest do końca właściwa nazwa, tym siłom niemieckim zepchnąć wojów Aleksandra prawie na brzeg, oni stanęli w takim szyku, za którym było wysokie wzniesienie. Natomiast Aleksander dysponował jeszcze odwodami w postaci jazdy i spieszonych ciurów, czyli obozowej czeladzi, która zaszła bokiem wojska właśnie tych nacierających krzyżaków i inflanczyków i doprowadziło do tego, że te skrzydła zaczęły zacieśniać się wokół tych rycerzy, no i ta masa, a pamiętajmy o tym, że to byli rycerze zakuci stalowe zbroje, bardzo ciężkie, które często ważyły więcej niż człowiek, który ją nosił, doprowadziło do tego, że lód w tym miejscu, w którym oni walczyli, załamał się. To oczywiście wywołało też panikę. Zaczęli Niemcy wycofywać się, bo oprócz tego, że ten lód zaczął się załamywać, to już było widać też tą przewagę strony nowogrodzkiej. W związku z tym zaczęli się wycofywać, lód się zaczął załamywać i o ile mnie pamięć nie myli, to tam może chyba około 10 czy 15% rycerstwa zakonnego udało się wydostać z okrążenia i nie zginąć w falach jeziora Peipus. Zresztą jezioro jest bardzo piękne, podkreślam, funkcjonuje do dnia dzisiejszego, mimo że mówimy o wydarzeniach sprzed niecałych 800 lat. To jest jezioro, które dzisiaj stanowi pewien odcinek granicy estońsko-rosyjskiej. Niezła historia. Doszło do załamania lodu, doszło do załamania walczących. A jakie były konsekwencje tej bitwy? Zwróciłbym uwagę naszych słuchaczy na fakt, że Aleksander w tamtym czasie prowadził wojny na trzech różnych frontach, ponieważ z jednej strony z wschodu nacierali, atakowali go Mongołowie Genghis Khana, na północy Wikingowie, Szwedzi, których odparł w bitwie pod Newą, stąd ten jego przydomek Aleksandra Newskiego i właśnie w roku 1242 pokonał siły zakonne. Jakie miało to znaczenie? Miało to ogromne znaczenie, ponieważ wyeliminowano jednego przeciwnika, wyeliminowano w sensie politycznym, a może nawet nie przeciwnika, zagrożenie ze strony tego przeciwnika politycznego. To zapobiegło to podbojowi Rusi, prawda? Tak, w zasadzie od tego momentu krzyżacy, cała ta, nazwijmy to, machina niemiecka, bo ja to oczywiście tak uogólniam, ale to chodzi o tych rycerzy zakonu krzyżackiego, zakonu inflanckiego, najemników, którzy służyli dla obu tych zakonów, zakończyła się klęską i już od tego momentu praktycznie krzyżacy nie spojrzeli w stronę Rusi i na kilkaset lat praktycznie ta, powiedziałbym, ekspansja niemiecka w tamtej części Europy została zatrzymana. Właśnie w 1242 roku został podpisany traktat pokojowy. Ustalono jako granicę między Rusią a terenami zakonnymi właśnie Narwę. Więc oczywiście dokonano wymiany jeńców, zakon zobowiązał się do zaprzestania ataków na ziemi nowogrodzkie i to w konsekwencji, to zapewnienie, a co nie często się zdarzało, jak wiemy z naszej historii, że zakon dotrzymywał słowa. To świadczy o tym, że straty poniesione w tamtym boju i jakby ryzyko poniesienia kolejnych strat nie determinowało podejmowania przez krzyżaków dalszych prób zdobycia Rusi. Doprowadziło do tego, że właśnie ta ekspansja na te ziemie wschodnie została zatrzymana na kilkaset lat. Trzeba wspomnieć o tym już na samo zakończenie, że Aleksander Newski był także bohaterem Rosji, tej Rosji bolszewickiej. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba w latach 30., czyli został nakręcony ten słynny film Aleksander Newski, prawda? Więc tutaj również Stalin w tej retoryce propagandowej, do tej machiny propagandowej wrzucił w kreowaniu tej polityki, elementów polityki historycznej, wrzucił też ten element średniowieczny, gdzie tak naprawdę Aleksander Newski, mimo że on reprezentował interesy bojarskie, sam się czuł za bojara, no tutaj wydawał się bardzo odpowiednim kandydatem jako ten wyraziciel wielkoruskiej myśli czy tego patriotyzmu i nawet nie przeszkadzał tutaj propagandystom z Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Bolszewików. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbieram kawałki.